αδίκο κι από κακιά γυναίκα. Αυτά τα δυο με καταστρέψαν στη ζωή και έχω καεί, αχ και έχω καεί. Μα δεν πειράζει καλή καρδιά, εξαπάδικο και διβαβρε παιδιά. Θυσίασα το πάνι για μια γυναίκα, ζημιές μονάχα και λαχτάρες έχω δει και έχω καεί, αχ και έχω καεί. Μα δεν πειράζει καλή καρδιά, εξαπάδικο και διβαβρε παιδιά. Δεν αδίκησα κανέναν μες στον κόσμο, όμως εμένα μ' αδικήσανε πολύ και έχω καεί, αχ και έχω καεί. Μα δεν πειράζει καλή καρδιά, εξαπάδικο και διβαβρε παιδιά.